มนุษย์เราต่างจากสัตว์สัตว์เขาอยู่มาโดยธรรมชาติคือเกิดมาโดยธรรมชาติดูธรรมชาติอะไรๆก็ตามธรรมชาติของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันตายเขามีธรรมชาติของสัตว์เป็นประจำตัวของเขาสำหรับมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์จึงต้องมีศาสนาเป็นเครื่องปกครองถ้าว่าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับแปลงบ้านแปลงเรือนนี่การถูกสร้างที่จะทำให้มีความแน่นหนามั่นคงให้สวยงามในมาตรฐานต้องอาศัยแปลงเป็นสำคัญไม่ใช่จะทำเอาแบบสุ่มสี่สุ่มห้าเหมือนอย่างสร้างกุฏิวัดป่าบันตะเพราะอันนี้มันเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าการสร้างให้ถูกต้องตามแบบแผนถังแล้วมันก็น่าดูมีความเป็นมนุษย์ที่เป็นอีกอย่างการที่จะสร้างมนุษย์ให้ถูกต้องกับความเป็นมนุษย์ซึ่งมีภูมิสูงกว่าสัตว์จึงต้องอาศัยศาสนาซึ่งเป็นเหมือนกับว่าแปลงชี้แนวทางให้ประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่ของคนหมู่มากเพราะมนุษย์เราอยู่ลำพังคนเดียวไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ต้องมีหมู่มีพวกนี้เพื่อนเป็นธรรมดาตั้งเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดจะอยู่โดดเดี่ยวโดยลำพังไม่ได้เพราะมนุษย์เรามันขี้ขลาดเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากไม่มีกฎหมายบ้านเมืองไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องปกครองความเห็นแก่ตัวก็ไม่มีอะไรจะเกินหน้ามนุษย์เนี่ยสำคัญเมื่อความเห็นแก่ตัวมากการแสดงออกแห่งความเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นการกระทบกระเทือนเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเพราะไม่มีศาสนาไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกเมื่อได้อย่างใจแล้วก็เป็นที่พอใจของตนเรียกว่าสร้างความทุกข์ความลำบากให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสำหรับตนเองซึ่งไม่ถูกกับลักษณะของมนุษย์ผู้มีความฉลาดนั่นเลยการมีศาสนาก็คือการมีการเทียบเคียงทดสอบในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันว่าอันใดถูกอันใดผิดอันใดถูกใจเราผิดใจคนอื่นอะไรเป็นความกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนนี่เราหมายถึงส่วนรวมคือหมายถึงทั่วๆไปต้องมีกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องปกครองไม่เช่นนั้นโลกก็ร้อนศาสนาจึงเป็นความจำเป็นที่หมู่มนุษย์ต้องนับถือกันคนนั้นถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องปกครองให้คนมีความร่มเย็นต่อกันนั่นเองนี่เราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเทิดทูนเป็นรั้วกั้นของใจเป็นที่ยึดของใจเป็นหลักของใจมีความมนุษย์น้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงศาสนากับการระลึกถึงตนก็มีส่วนเท่าๆกันเมื่อระลึกถึงศาสนาศาสนาท่านสอนว่าอย่างไรก็สอนลงมาที่เราก็เป็นเหตุให้รู้สึกตัวเราว่าอันใดถูกอันใดผิดเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นศาสนามีหลายชั้นตามพื้นเพของจิตใจผู้ปฏิบัติมีสูงมีต่ำและมีสูงสุดตามแต่ความสามารถของผู้จะผู้ปฏิบัติจะได้มากน้อยเพียงไรอย่างน้อยเรามีศีลห้าเราก็ยังดีมีความร่มเย็นเป็นสุขอย่างนั้นผมมีการเจริญเมตตาภาวนาการทำบุญให้ทานเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของมนุษย์ จะต้องทำทั้งนั้นเป็นกิจจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากจะต้องมีการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันและมีความเห็นอกเห็นใจให้ความเป็นใหญ่ให้สิทธิแก่กันและกันโดยสมบูรณ์ต่างคนต่างให้สิทธิต่างคนต่างให้ความเป็นใหญ่ในเขาและสมบัติของเขาเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับเราเราเช่นเดียวกับเขาเมื่อเป็นเช่นนั้นต่างคนก็ต่างไม่ล่วงล้ำเสร็แดนซึ่งกันและกันก็มีความเป็นสุขการกระเทือนจิตใจเป็นสิ่งที่กระเทือนมากเสียหายมากยิ่งกว่าสมบัติที่เสียไป สมบัติอันใดที่เป็นของใครในสูญหายไปเพราะการโจรการลักการขโมยหรือการปล้นการจี้อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่กระเทือนจิตใจมากแต่พออย่างยิ่งการปล้นการจี้นี่เป็นส่วนใหญ่มากทีเดียวการขโมยยังเป็นอีกอย่างสมบัตินั้นก็ไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่สำคัญที่คุณค่าของใจได้เกิดความกระทบกระเทือนและเสียหายไปมากมายอันนี้ท่านรักษาทั้งสองอย่างคือรักษาทั้งสมบัติด้วยรักษาทั้งด้านจิตใจของกันและกันด้วยนี่หมายถึงศีลอันใดก็ตามเกี่ยวกับศีล5นี้มีความเสี่ยงเนื่องเกี่ยวโยงกันกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยกันทั้งนั้นถ้าต่างคนต่างมีศีล5นี้ด้วยกันแล้วร่มเย็นเป็นสุขผู้ที่ไม่เข้าใจศาสนาก็เห็นว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่สำคัญคือเราไม่เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆและของตัวเองนั่นแหละถึงได้เห็นว่าศาสนามันเป็นของสำคัญแต่เรายังเห็นว่าเราเป็นมีความสำคัญเห็นคนอื่นมีความสำคัญเช่นเดียวกับเราแล้วศาสนาก็เป็นความสำคัญเพราะสอนให้คนเห็นความจริงความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นการเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นบุญญาลาภของเราที่ไม่ได้พบศาสนาเลยนั่นน่ะมันมีจำนวนไม่น้อยมีมากมายก่ายกองไม่ทราบว่าพุทธเป็นยังไงธรรมเป็นยังไงสงฆ์เป็นยังไงสาระอันสำคัญของจิตใจไม่มีเลยก็อยู่ไปวันหนึ่งกินไปวันหนึ่งนอนไปวันหนึ่งอาศัยด้านวัตถุขอให้เพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจหาสิ่งที่จะซึมซาบซึมบำรุงไม่มีเลยก็แสดงว่าขาดหลักอันสำคัญไม่น้อยเพราะฉะนั้นการโยมกันทางด้านวัตถุจนลืมทางด้านนามธรรมคือศาสนาคือศาสนาหรือทางจิตใจจึงเป็นความเดือดร้อนเพราะไม่สม่ำเสมอด้านวัตถุก็ทำเพราะกายของเราก็เป็นวัตถุต้องอาศัยวัตถุเข้ามาเยียวยารักษาร่างกายของเราอยู่ได้ด้วยวัตถุเช่นบ้านเรือนเป็นต้นจิตใจของเรามีความร่มเย็นได้ด้วยศีลด้วยธรรมจึงควรมีศีลมีธรรมคือคุณงามความดีที่เราจะพึงอบรมสั่งสมขึ้นให้มีมากๆเพื่อจิตใจจะได้มีหลักฐานเป็นเครื่องยึดจึงชื่อว่าจำเป็นด้วยกันทั้งสองอย่างเฉพาะอย่างยิ่งใจเป็นสิ่งสำคัญมากควรจะมีหลักยึดของใจเพราะใจวอกแวกคลอนแคลนเนื่องจากหาหลักยึดไม่ได้ถึงสิ่งภายนอกจะมีสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงไรก็ตามจิตใจเมื่อขาดคุณงามความดีขาดศีลธรรมเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องทำให้ชุ่มเย็นแล้วจิตใจก็ร้อนร้อนทั้งที่มีความรู้ความฉลาดร้อนทั้งที่มีสมบัติมากร้อนทั้งที่อะไรแล้วก็ไม่อดอยากขาดแคลนทางด้านวัตถุแต่ความร้อนของใจจะร้อนอยู่ไม่ลดละเพราะขาดอาหารภายในใจขาดเครื่องบำรุงภายในใจใครจะมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในโลกทั้งสามนี้ปรากฏว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงทราบความจำเป็นทั้งสองอย่างคือทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกับร่างกาย ทางด้านนามธรรมคือคุณงามความดีที่เกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะทั้งปัจจุบันและอนาคตทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงเพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้ทราบทั้งสิ่งภายนอกทั้งสิ่งภายในคือใจทั้งปัจจุบันทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ได้แจกความเกิดแก่เจ็บตายมาในภพนั้นๆจนมาถึงปัจจุบันในฐานะที่เป็นอยู่เวลานี้ความสุขความทุกข์ก็ทราบกันอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันหมุนอยู่เสมอให้เกิดสุขบ้างทุกข์บ้างดังที่เราทราบกันอยู่เวลานี้ในอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้ามีอะไรเป็นหลักของจิตใจที่จะสืบภพสืบชาติไปด้วยไปได้ด้วยดีไม่มีความทุกข์ร้อนพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบและทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญสาระอันสำคัญคือคุณงามความดีไว้สำหรับใจใจจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดในภพใดชาติใดก็เป็นสุขคติสุขคติสุขโตไม่ว่าจะเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ทรงสั่งสอนไว้ในโลกในยุคนั้นนะทรงสั่งสอนเป็นแบบเดียวกันในโอวาทปาติโมกท่านสอนไว้ย่อๆว่าสัพพาภัสสะอาการังการไม่ทำชั่วอันจะให้เกิดความเสียหายทั้งปวงหนึ่งกูจะสู้ประสัมปทาหรือกูจะสู้ประสัมกูจะสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดในทางที่ชอบให้ถึงพร้อมหนึ่งสกิตตปริโยรปนังการทำจิตให้ผ่องใสหรือบริสุทธิ์หนึ่งมีหลักใหญ่ของศาสนาเตตังมุทานาสาสนังนี้เหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งปวงหรือทั้งหลายนี่หลักใหญ่ของศาสนาท่านสอนเป็นแบบเดียวกันเพราะกิเลสหรือสัตว์โลกเป็นชนิดเดียวกันมีความทุกข์ความลำบากมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องห้อยรัดภายในจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นเดียวกันหมดการสั่งสอนธรรมจึงต้องอาศัยเรื่องของสัตว์โลกเป็นต้นเหตุที่จะสั่งสอนอย่างไรถึงจะถูกต้องนี่เวลานี้เราทุกคนถ้าหากว่าไม่มีหลักจิตใจเราก็ไม่แน่ใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าหากตายแล้วจะไปยังไงจะไปสุขไปทุกข์ไปคติใดไปเกิดเป็นภพอะไรบ้างเป็นสัตว์หรือบุคคลชนิดใดเราไม่อาจทราบได้การไม่อาจทราบได้นี้เราก็ไม่ควรเสี่ยงต่อความไม่ทราบได้อยู่เสมอไปจึงควรสร้างความแน่ใจให้มีภายในตนการสร้างความแน่ใจก็คือสร้างจะด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอะไรจะเป็นที่แน่ใจก็คือความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แน่ใจสำหรับใจอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดอื่นที่จะแน่ใจไปยิ่งกว่าความดีนี้เป็นเครื่องประกันความดีนี้มีอยู่ภายในจิตใจใดจิตใจนั้นเรียกว่าประกันตัวได้เพราะความดีเป็นเครื่องประกันเราจึงสร้างความแน่นอนไว้ในจิตเสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียเวลาที่เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งคนทั้งชาติให้ล่วงเลยมาเป็นเวลาหลายปีหลายเดือนโดยไม่คิดอ่านใจตรองอะไรเลยในสาระสำคัญที่เป็นคุณสมบัติของจิตอันนั้นไม่สมควรสิ่งสมควรอย่างยิ่งก็คือเราพยายามทำเสียตั้งแต่บัดนี้ให้มีใครที่จะพูดให้เป็นที่เชื่อถือและถูกต้องแม่นยำได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคนพูดกันทั้งโลกมีความปลอมแฝงไปเรื่อยๆส่วนมากพูดด้วยความสุ่มเดาไม่ค่อยไม่ได้พูดด้วยความจริงจังออกมาเพราะต่างคนต่างไม่รู้จริงเห็นจริงจะเอาความจริงมาพูดอย่างอาถรรพ์ได้อย่างไรส่วนพระพุทธเจ้าในธรรมทุกบททุกบาทที่ประทานมานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทรงส ทราบด้วยเหตุด้วยผลพระจักรพระทัยแล้วจึงได้นำมาสั่งสอนสารโลกคำสั่งสอนนั้นจึงเป็นที่แน่ใจได้ผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์สอนไว้จึงเป็นผู้แน่ใจในตนเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งแน่ใจที่สุดหาที่สงสัยไม่ได้เลยเมื่อถึงขั้นแน่ใจแล้วเป็นอย่างนั้นนี่แหละความดีเป็นที่แน่ใจได้อย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติบำเพ็ญโอวาทคำสั่งสอนจึงเป็นที่แน่ใจสำหรับโลกทั่วๆไปถ้าไม่มีมารเข้าบดลบันดาลใจตัวเห็นสิ่งที่แน่ใจนั้นว่าเป็นของไม่แน่ใจโดยเสียสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีแล้วก็เอามาปรับเผาผลาญตนเองนั้นเพราะมันมีใครช่วยได้เรียกว่ากรรมของสัตว์นี่เราทั้งหลายทราบอยู่ด้วยกันว่าดีชั่วบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานเป็นของมีมาดั้งเดิมไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสกสรรขึ้นมาเฉยๆเป็นสิ่งที่มีมาดั้งเดิมแล้วพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมไม่ใช่จะมายื้อมาถอนมาปรุงมาแต่งเอาใหม่ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่มีแล้วมาปรุงแต่งให้มีอย่างนี้ไม่มีในโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำว่าบาปก็หมายถึงความเศร้าหมองผลก็คือความทุกข์ถ้าว่ามันไม่มีสารโลกแต่ละรายๆมีความทุกข์ประจักษ์ตนเองเพราะอะไรจึงเป็นทุกข์ก็เพราะสาเหตุคือกรรมเมื่อโลกนี้ยังมีการทำกรรมอยู่ตราบใดไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วผลจะพึงแสดงให้เห็นอยู่เสมอว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เรื่อยๆไปหากเราจะลบล้างกรรมเราก็ต้องลบล้างการกระทำของเราลบล้างบุญลบล้างบาปลบล้างการกระทำของเรามีเท่านั้นเป็นที่ลบล้างอย่างอื่นไม่สำเร็จคำว่านรกนั้นก็เป็นสถานที่อยู่ของสัตว์ผู้อยากช้าลามกสวรรค์เป็นสถานที่อยู่ของผู้มีความดีเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วเช่นอย่างเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครในโลกนี้ก็ยังมีเรือนจำเป็นสถานที่อยู่ของใครสถานที่ดีกว่านั้นก็มีเยอะอย่างที่เราเห็นนอกจากเรือนจำไปแล้วก็ดีๆกันแต่นั้นไม่ได้ถูกกักขังไม่ได้ถูกทำโทษทำกรรมอะไรมันต้องบังคับบัญชาแบบนักโทษเราก็เห็นกันอยู่เพียงโลกนี้เราก็เห็นทำไมโลกอื่นจะไม่มีเมื่อโลกนี้มีโลกอื่นก็มีวันนี้มีวันอื่นก็มีเนี่ยมันเป็นของคู่เคียงกันมาอย่างนี้แต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นที่จะมีเพียงไรก็ตามสายตาเราสั้นเพียงแต่มองดูขวางดูหนามมันก็ยังไม่เห็นยังไปเหยียบเอาจนได้หัวตอเดินไปมันก็ยังไม่เห็นโดนเอาจนได้จนเท้าแตกเนี่ยที่ดูสิขณะที่โดนขณะที่เหยียบเราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ความไม่มีนั้นลบล้างกันได้ไหมเวลาเดินไปเหยียบเอาเงี้ยหนามปากหรือไม่ปากมันก็ปากเพราะสิ่งนั้นมีอยู่ก็เหยียบขู่มันก็ปากไปโดนหัวตอก็เท้าแตกจนได้ทั้งจริงว่าหัวตอไม่มีนี่แหละเราคิดดูสายตาเรามันสั้นๆอย่างนี้แหละเพียงแต่มองดูหัวแม่เท้าของตนมันก็ยังไม่ทั่วถึงยังต้องโดนขวากโดนหนามโดนหัวตอจนได้แล้วยิ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของละเอียดที่มากมายกายกองเป็นวิสัยของผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉลียวฉลาดมีญาณที่จะยังทราบตามความจริงอันละเอียดทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นไม่ใช่ฐานะของคนอย่างพวกเราท่านๆนี้จะมองเห็นกันในการเชื่อเราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดเราจะเชื่อคนโง่หรือเชื่อคนฉลาดนี่สำคัญเราจะเชื่อคนมีธรรมหรือเชื่อคนจอมโกหกพระพุทธเจ้าเป็นคนจอมโกหกทุกเป็นจอมปราบนะถ้าเชื่อคนตาบอดก็ต้องโดนไม้เรื่อยๆไปเพราะคนตาบอดจะไม่ได้เดินตามทางชนนั้นโดนนี้ไปเรื่อยตามภาษีภาษาของตาไม่เห็นแต่คนตาดีแล้วไม่โดนนอกจากจะเผลอตัวไปหรือประมาทดังที่ว่านี่ไปเหยียบความเหยียบน้ำเนี่ยคนตาดีเหยียบได้ในขณะที่เผลอขณะที่ไม่เห็น แต่คนตาบอดนี่เห็นไม่เห็นก็ไม่ทราบละเพราะมันมืดอยู่นั่นตลอดเวลาอะไรมาผ่านหน้าเป็นเอากันทั้งนั้นไม่ถอยแบบโดนด่าโดนด่าไปเลยเพราะไม่เห็นจะทำไงการเกิดของสารโลกมันก็เกิดด่าไปเลยอย่างนั้นเหมือนกันเพราะไม่เห็นไม่ทราบแล้วแต่กรรมจะพาไปกรรมจูงกรรมลากไปไหนฉุดไปไหนลากไปไหนมันก็ไปเราไม่มีอำนาจไม่มีกำลังที่จะฝ่าฝืนกรรมทั้งหลายได้กรรมต้องเป็นผู้ฉุดลากไปถ้าเป็นกรรมชั่วมันก็ฉุดลากไปเข้าป่าเข้าโลกตกเหวลงบ่อไปอย่างนั้นตกนรกอเวจีไปถ้ากรรมดีก็พยุงส่งเสริมให้ไปในทางที่ดีเสมอเนี่ยพวกเกิดที่เกิดไม่รู้เรื่องรู้ราวเกิดไม่มีความสามารถอ่านรู้ด้วยญาณเนี่ยมันแบบเกิดดะดะไปเลยสุขจะมีทุกข์จะมีอะไรไม่ทราบว่ามันจะมีมาเมื่อไหร่แม้แต่มาเกิดนี่ก็ยังไม่ทราบว่ามาจากภพอะไรที่ดูเราเป็นนักภพนักชาตินักเกิดนักตายอยู่แล้วยังไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของตัวเองได้เราจะพูดไปถึงข้างหน้าอะไรอะไรที่จะเป็นเครื่องให้เราเป็นที่แน่นอนใจเราจึงควรสร้างเสียตั้งแต่บัดนี้การไปแบบสุ่มๆเดาๆเกิดแบบสุ่มๆเดาๆทั้งๆที่ไม่แน่ใจตัวเองความเป็นอยู่ก็ไม่แน่ใจนี้เราจะพยายามอยู่กับหรือนอนใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ถูกสมกับมนุษย์เป็นผู้ฉลาดหรือไม่สมเหตุสมผลกันแต่ข้ออย่างยิ่งการผิดความดีความเฉลียวฉลาดขึ้นภายในใจด้วยจิตตภาวนานี่เป็นสิ่งสำคัญมากอาจมองเห็นได้คำว่าบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานอาจมองเห็นได้ด้วยจิตตภาวนาของเรามากน้อยต่างกันเท่านั้นบุญที่ไหนมันก็ทราบอยู่ที่จิตที่มีความเย็นสบายมีความรุ่มร้อนเกิดมาเมื่อไรเพราะสาเหตุอะไรก็ทราบนั่นนี่เราทราบบุญทราบบาปนรกสวรรค์ก็ทราบทั้งอยู่ภายในจิตใจทราบทั้งที่จะไปข้างหน้าก็ผู้นี้เป็นผู้พาไปสู่สถานที่ใดเนี่ยคนชั่วมันก็ไปเข้าเรือนจำนั่นเองเนี่ยจิตที่ชั่วมันก็ไปลงนรกเนี่ยมันก็ผิดกันที่ไหนมันก็เหมือนกันมันทราบอยู่ภายในใจเมื่อเราปฏิบัติไปสิ่งที่ปิดบังจิตใจค่อยหมดไปจางไปตามไปความสว่างกระจ่างแจ้งสามารถที่จะมองเห็นในสิ่งต่างๆได้โดยลำดับนี้จนเต็มภูมิของจิตจะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอยู่ในฐานะของจิตในขั้นภูมิของจิตจะไม่เกิดก็ทราบตามขั้นภูมิของจิตว่าหมดเชื้อแล้วไม่มีทางที่จะเกิดต่อไปอีกแล้วก็ทราบเมื่อถึงขั้นจะทราบแล้วปิดไม่อยู่เนี่ยท่านจึงสอนให้อบรมจิตนี้เป็นตัวรู้ตัวฉลาดแหลมคมมากถ้าสอนให้แหลมคมถ้าอบรมให้แหลมคมมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิ่งใดในโลกแต่เราไม่ได้อบรมสั่งสอนจึงจิตจึงเป็นเรื่องอาภัพเรียนจิตอาภัพอยู่ตลอดเวลาเดินนั่งนอนอาภัพทั้งนั้นเพราะสิ่งอาภัพมันปกปิดกำบังมันมีอำนาจเหนือกว่าจิตก็เลยกลายเป็นของอาภัพไปตามๆกันต้องลมสติปัญญาให้จิตมีความสงบร่มเย็นเพียงสงบภายในใจเราก็เห็นคุณค่าของใจสงบมากก็เห็นมากรู้มากเข้าใจมากแล้วผิดทางปัญญาพิจารณาดูในโลกธาตุอันนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรเกิดขึ้นรุ่นเริงอะไรไปนั่งหนาเดินไปนั้นก็มีแต่ป่าช้าของสัตว์ทั้งเขาทั้งเราเต็มไปด้วยนิจังทุกข์ของหน้าตาเข้าในบ้านก็ยินบ่นออกนอกบ้านก็ยินบ่นเข้าเมืองก็ยินบ่นเจอไปทุกแห่งทุกหนเรื่องความทุกข์ความทรมานของสัตว์ของคนมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านแล้วจะสงสัยที่ไหนถ้ามีความสุขความสบายไม่ต้องมีอะไรมาก่อกวนวุ่นวายให้รับความทุกข์ความลำบากนอกจากเราสร้างจิตใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นด้วยศีลด้วยธรรมเท่านั้นเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยไร้ทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่มีอะไรมากวน อันนี้เป็นจุดสำคัญมากเมื่อสร้างอันนี้ให้เต็มภูมิแล้วนั่นก็เย็นคิดว่าสถานที่นั่นเป็นยังไงสถานที่นี่เป็นยังไงเพราะความเย็นอยู่กับเจ้าของความถูกอยู่กับเจ้าของหลักใหญ่อยู่กับเจ้าของแล้วก็ไม่ขาดจะไปหาตะคุบเงาที่ไหนกันตัวจริงมันอยู่กับเราเรารู้อยู่เห็นอยู่ครองอยู่ด้วยแล้วเราจะไปตะคุบเงาหาอะไรนี่แหละท่านว่าการสร้างตัวในทางด้านธรรมะสร้างตัวอย่างนี้สร้างตัวทางโลกก็ดังที่เราทราบกันอยู่แล้วสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการสนขวายในหน้าที่การงานทำมาหาเลี้ยงชีพมันมีทรัพย์สมบัติเงินทองอันนี้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างภายในก็คือสร้างจิตใจของเราให้มีหลักมีฐานมั่นคงให้รู้สิ่งดีสิ่งชั่วพยายามแก้ไขตัดแต่งกันไปโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งจิตมีความเชื่อถือตัวเองได้มีความแน่ใจได้อยู่ไหนก็เป็นหลักเป็นเจนมีความสุขความสบายตายแล้วก็เป็นสุขนี่ผู้มีหลักจิตใจเป็นอย่างนี้คนเราถึงจะเป็นคนเหมือนกันก็ไม่เหมือนกันในความรู้สึกจิตว่าจิตเหมือนกันก็ต่างกันในฐานะสูงต่ำของจิตความโง่ความฉลาดผิดแปลกกันอยู่มากท่านจึงว่าเป็นประจำบุญตามกรรมตามมากวาสนามองเห็นกันไม่ได้นี่อยู่อย่างลึกลับภายในจิตใจพยายามสร้างตัวให้ดีสร้างให้มีความแน่นหนามั่นคงเอาให้เห็นกระจับทำพระพุทธเจ้าสั่งสอนให้รู้ให้เห็นกระจับในสิ่งที่มีอยู่รู้อยู่แก้สิ่งที่มีอยู่รู้อยู่อันไม่ดีนี้ก็จะปรากฏสิ่งที่มีขึ้นมารู้ขึ้นมาภายในจิตใจอันเป็นความดีลองทำให้ใจสงบลองดูใจสงบกับใจไม่สงบผิดกันอย่างไรบ้างความสงบของใจเกิดขึ้นมากน้อยความสุขเราไม่ต้องถามเพราะปราศจากสิ่งก่อกวนในเวลานั้นจะมีความสุขเบาไปหมดทั้งใจเบาลงมากจนไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนล้วนเหมือนหยุดอากาศหรือเหมือนหยุดอากาศกลางหาวไปอย่างนั้นนั่นแหละจิตสบายจิตปล่อยวางทั้งหมดในขณะนั้นนี่คือสงบเต็มที่เป็นอย่างไม่ทราบว่าตนอยู่ที่สูงที่ต่ำและอยู่ในที่เช่นไรนั่งอยู่หรือนอนอยู่ไม่สนใจทั้งนั้นปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งไม่มีรูปไม่มีลักษณะอะไรปรากฏเลยเป็นแต่ความรู้ล้วนๆถ้าว่าจะพูดลักษณะก็มีแต่ความสว่างสวยปรากฏอยู่ภายในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ผิดกับสิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาในโลกนี่มีความสงบมากความสว่างความสุขมากอย่างนี้จิตดวงนี้แหละดวงมืดๆดำๆที่เราตำหนิอยู่ทุกวันนี่แหละเพราะความมืดดำนั้นไม่ใช่จิตนั้นสิ่งปิดบังต่างหากเหมือนอย่างไฟฟ้าเราเนี่ยเราเอาแก้วครอบดำดำมาใส่ที่มันก็ดำพอแดงมาใส่ก็แดงเอาขาวใส่มันก็ขาวเนี่ยไฟมันเป็นไฟอย่างนั้นแหละจิตก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อสิ่งที่ดำสิ่งที่มัวหมองเข้าไปแทรกไปปกปิดกำบังใจมันก็เหมือนว่ามันเข้ามันหมองมันดำไปหมดความจริงก็คือสิ่งนั้นพาให้ดำชำระสิ่งนี้ออกแล้วจิตก็สว่างสบายออกมาจนกระทั่งถึงเต็มที่มันมีอะไรติดข้องในโลกธาตุผ่านทะลุไปหมดนะอะไรจะแหลมคมนี่กว่าใจเมื่อถึงขั้นมีอำนาจอย่างนั้นสาระสำคัญจึงมีอยู่ใจนี้เท่านั้นพยายามบำรุงนี่แหละเชื่อที่จะไปเกิดพบหน้าก็คือใจตรงนี้พยายามสร้างให้ดีการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเอาละปิดกันที่นี้